Sura 108. El Kauthar. Mnogo dobro. Mek. 3 ajeta. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Mi smo ti, u istinu, mnogo dobro dali. Zato se gospodaru svome moli i kurban kolji. Onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez spomena ostati.